Tylko stąd, pociąg donikąd. Nigdy skąd jestem nie zapominam. Ślad kończy się tu i zaczyna. Ślad kończy się tu i zaczyna. Tylko stąd, pociąg donikąd. Nigdy skąd jestem nie zapominam. Ślad kończy się tu i zaczyna. Ślad kończy się tu i zaczyna. Ludzie styrani, na lękach wysrani, schematom podporządkowani, bezsilni, bezradni, jak marionetki sterowani, tylko patrzą zgulowani. Jak inni lekką dłonią, łatwo smartfonią, wabank grają, bo się nie boją. Ty za groszem przez całe życie, państwo cię kręci w pysk, śmieje ci się, uczciwość nie opłaci ci się. Tak to oni, minister skarbu państwa broni, prawo bezprawia przy uściskach dłoni. Wiesz, tej pogoni złotego, nic nadzwyczajnego, że ciągle nie ma go. Prezydenckie słowo to pierdolone kłamstwo, na rzecz prowadzi skrzywione społeczeństwo. Prosto donikąd, czyste szaleństwo. Tylko stąd, pociąg donikąd. Nigdy skąd jestem nie zapominam. Ślad kończy się tu i zaczyna. Ślad kończy się tu i zaczyna. Tylko stąd, pociąg donikąd. Nigdy skąd jestem nie zapominam. Ślad kończy się tu i zaczyna. Ślad kończy się tu i zaczyna. To piętno odciśnięte na psychice, wbrew logice wyobcowany, nienawiścią i przemocą dokarmiany. Każdy widok w pamięci rejestrowany, nadawany na teleekrany. Instynkt dla pieszcy, jak wulkan czynny. Człowiek jest człowiekiem, przecież jest niewinny. Łatwiej zdziesiątkować gatunek inny. Wejść w konflikt, a kompromis pierdolić. Fakty jebać, one kują w oczy. Człowiek to rak, co tą planetę toczy. Człowiek to rak, co tą planetę toczy. Tylko stąd, pociąg donikąd. Nigdy skąd jestem nie zapominam. Ślad kończy się tu i zaczyna. Ślad kończy się tu i zaczyna. Tylko stąd, pociąg donikąd. Nigdy skąd jestem nie zapominam. Ślad kończy się tu i zaczyna. Ślad kończy się tu i zaczyna.